سلیمان علیہ السلام واقعہ اللہ بیانولا چه د مارغانو د پرندو حاضری واغستا او هدهد پاغی کی غیر حاضرو بیا د مبارک دری حکمونه جاری کړل او راغ خپل عذر پیش کو او دا مسئلہ ده چه والعذر عند کرام الناس مقبولو لکا اللہ دا بندگان حضور قبلی نو حضرت سلیمان علیہ السلام دخل رعیت کی دا حدود حضور قبل و منظر کو ایور تا تفصیل بیان کو چمائے زنانا دا سبا بخار کی من کوئی چی بادشاہی کئی او اغیر تا ہر کس ماسباب دا حکومت ورکڑشی دی او دا اغیر دا پار یو تخدیزی مشان وجدتها من دنی دداما دا ملک سبا وقومها وقوم داغی یسجدون لشمسی چه غی سجدی کئی نورتا یعنی نورتا سجدی کئی من دون اللہ ما سوا دا اللہنا دا اللہ نسیوا غی سجدی نورتا کئی دا نور عبادتو نا کئی او دنور نے ځان ته معبود جوړ کړي و زین لهم الشیطان اعمالهم او خاسته کړی دي د پاره شیطان اغناکار عملونه د دوی دا شرک او کفر دي ته خاسته کړی دی ورته دین ښکارا کړي فصدهم عن السبیل لبن کړی دي د صحیح لار نه چی اغا دیو اللہ دی عبادت لاردہ دا سبیل مراد دی توحید خالص لاردہ چی اغا دیو اللہ عبادت و بندگی دا او ما سوا دا اللہ نا دبل حشی عبادت و بندگی نشتا فسودہم نبنکڑی دیدوی عن السبیل دا غسی لارنا فهم لا احتدون لدوی لار مندن کی نری اللہ اسجدو للہ اللذی دا چه سجدن کوی دی اللہ حغ ذات تا اللہ اسجدو دا چه سجدن کوی دی تو ساری تفسیر نمازی کر آگے رو اللہ اسجدو للہ اللذی یخرج الخبع فی السماوات والارض دا چې دوی سجده نه کوي بس پرې کوي اوس الله اسجد لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض دا چې دوی سجده نه کوي الله غزاد تا يخرج الخبء چې روباسي غپټ سي زنا في السماوات والارض پاسمانونو او پزمکو کې دیده که ده پوکو سیزنو ده آسمانونو ده زمکو نسم و راد دی نبازم خسرینی دکلی چه عموم پک اولاده پده آسمانونو زمکو که چه سم رپک سیزنو دی داغو ده طولو را سرگنده انکه اللہ رب العزت ته او بازی دیده ده باران و رزق مراد کرده لکه ده آسمان ده طرف نه ده باران و ریدو خبر پتھا ده د زمکینا د فصل زرغنی دو خبر پتا دا اللذی هغا اللہ یخرج الخبع چی روباسی پتسی زنا فی السماوات والاردوی پاسمانینو پزمکو کی ویعلم و پوہیگی ما پاغ سمانی تخفونا چی تاسو پتاوی وما تعلنون او هغا چی تاسو سرگندوی او بعضی مخصری دیئے کہ واقعہ ذکر کرے بعضی داغی دا صحت تردیدم فرمائے لے ویداہد حد سلیمان علیہ السلام پا لخ کر کے دکار داو چی کمزے کے با لخ کر دی رشوی ندت اللہ دا پوہا و سمج و اقل و علم ور نصیب کرے چی دو بود اخکتا والی او دنیزدی والی داغی اندازہ بدل لگے دا نہود ہتہ وی چکم دے کو بول پارم انتظام کو کیو کنو لجد بس مشوره ورکنا آشان بے کول. او داد رب العالمین یو حکمت تے چی پا باز حیواناتو کی دا سی اثرات چولی گره دا باز حیواناتو قوت شام مدر لویا دا دلر اللر ناغی بیوشی بی محسوس ہے دا باز حیواناتو قوت سامع دیر زیادت دا او دا باز قوت یعنی دا باز قوت باسورا دلی دو نظر دیر لدے دے دیو جن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول امام ابن کثیر ذکر کرے یو کس راغ او داغوی میں تپو سکو نوی باز سڑی تا تپو جواب ورکل مناسب نی ویتاسو چدا سوائے چدا ہدہد بزمک کی پٹھے اگو معلوم آئی ناغ معشومان چکل دل پارا دام کی دی کڑکئی ورت کی دی او بخارو کی ورت دان پٹکڑی ندل آغا نخکاری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خلق ناس تو غیوی وی کشری دائر انوی چی دے بو سل توی چی ما اعتراضو کو ابن عباس رضی اللہ عنہما جواب رانو کو ما بدا سرارو دل جواب ورکڑے نوی وی کد بازی سوی چی کل پا سوال کی مقصد پوی دل لوی دا قبر خیرت یو فکر نرے ناغل جواب ورکل سو فائدہ نو ورکڑے نو یو سوی دا قبر و خیرت غم را پا محکڑے او دا اللہ خوف و یر ارا پا محکڑے نو کاغس سوالو کی تا جواب ورکی نو داغ دنیا صحیح دے او کیوں سنے دا سی جی داغ مقصد اخیرت ننے پا تپوس کی دے تپو دچانا تپوس کی داغ ملامت اکول مقصد دے یا داغ علم معلومون مقصد دے نو پدا سی جواب کی اغلس خیر نرسی او چالے چی سر خبر خیر نرسی نو کاغا جواب ورکے او کنا ورکے وی ما بدل جواب نہیں ورکڑے خودے جو اس لڑشی کنا نو بیاب خلق لدا سی ہوئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ورکا دا سی ہوئے چکل دا تقدیر مسئلہ رو رسی او دا چادا مرگ فیسلہ رو رسی بیا اغلی دن کے لنش بھی گئی پر خبر والے تاسو گر سور سور عقل من خلق وی او سور سمجدار خلق وی او سمر دا غی تدابیر وی خوچی کل دا تقدیر مسئلہ رو رسی نو بیا تدابیر پا کی کار نکھئی. دا یو قول مفسری نے ذکر کرے پر حلمانی ذکر کرے چی یعنی دا قول دا سی دا محدثینو دا سنت پہ اعتبار بانے درست نہ دے اگر چی بازی لکہ امام ابن کثیر امام الفقہ و امام الحدیث و امام التفسیر دے اغیر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے دے او سو انکاری فنوے فرمائے لے اور حلمانی دا قول سرد تردید ذکر کرے دے او اوی امام حاکم کدی تصحیم ویدی دی او دا محدثی نیو قائدے ذکر کرے چی امام حاکم رحم اللہ لوی محدث دے او دے دا حدیث پا صحت کے دیر متساہل لے نو دا دا صحت تا علمات اعتبار نور کئی اللہ از جدو دا چھ سجدہ نکوی دی للہ اللذی اللہ غزات تا یخرج الخبآ چھ روباسی پت سیزن فی السماوات والارض پاسمانونو پز مکہ کئی ویعلم ما تخفونا او کوئی گی پاغس چتا سوی پتوی وما تعلنون او حاغ چتا سوی سرگندوی. اللہ اللہ رب العزت لا الہ نشت دبل عبادت مستحق لا الہ نشت دبل عبادت مستحق اللہو مگر دغیو اللہ دے ایک انور دے ایک سفگمائی داو کنور مخلوقات تی پدے طولو کی اس سوگ بہس قسم عبادت لائق قابل و مستحق نشتا اللہو اللہ رب العزت لا الہ اللہو نشت دے بل دے عبادت نشت دے بل لائق دے عبادت او حق دار دے بند گئی اللہو سیوا دے دغی اللہ نا رب العرش العظیم چدا اللہ رب و پالن کے دا عرش عظیم الشان دے دا دا حدہ دا کلامو چدا حضرت سلیمان علیہ السلام رواندی ذکر کو اگر یہ عذر قبول کو خوئی زگورم تحقیق کو چې ترشتیاو او که دروغ وي. د دام غور د امور او د سلطنت او د حکومت طریقه دا ده چې یو خبر څوک راوړي سي اب با اعتماد می خو بیام تحقیق پکار دے. لکه حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته ډیر اوقات کې بای صحابو به مسلو کا وای ته به زو ک زان سره بل څوک غوا پیدا کا لکه د استیزان په مسله کې داس نور ډیر مسائل کې حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ته صحابي چې وسول وی بیدو کنو بل قسم پیدا کا دادا غی احتیاط و دادا غی تقوی و قال سننظر سلیمان علیہ السلام فرمائلی زرد چی منگور او منگ استا امتحان اخلو اصدقتا چی تار اشتیاوی دیگی ام کنت من الكاذبین یا کیت دروغ جننا منگ امتحان اخلو او زر زر کاتب رو گختو او ختم لکلو او انبیاء علیہ السلام سر د دین دور علی فکری سمدستی دعوت د اسلام ایتو لے گلو اذهب لا شبی کتابی حازا پدی خط زما سر چدا لے وی زما را خط بیو سی فالقه نورغر زو دا خطی لے ہندویتا ثم تولا عنهم او بیا واولد دینا ارخ لشا فانظر نتو گورا او سوچ و فکر کا ماغا یرجعون چه صفی سلدی واپس کئی زماد دی خط بارکی دعیات دی خبری دلیلم دی چه انبیاء علیہ السلام لکا پا جبو مبارکو دعوت دی دین ورکڑے نو دا خطنو پا ذریم انبیاء علیہ السلام دی دین دعوتو پھیلاو کڑے لکا دا نبی علیہ السلام دی سیرت مبارکی اولی عیسی دارا چرا اللہ حبیب باب مختلف و بادشاہانو تا خطون لے گلے ہو اب آقا خطون اوسم پا کتابونو کی محفوظ دی آقا خطون لکا حرک اللہ خط لے گلے ہو کسرات خط لے گلے ہو نور و بادشاہانو تا خطون لے گلے ہو او پاگی کی ترغیب مو او ترہیب مو او مختلف صحابه کرام تا رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته اغا خطونه ورکړو او مختلف بادشاهانو ته اغا صحابه کرام لیکلو بعضی بادشاهانو خطونه قبول کړو ایمان وروړو او بعضی انکار کړو بعضی ایمان نو وروړو خو د خط عزت احترام کړو او بعضی خطونه شلولیو او بی عزتی او بی حرمتی کړو نو دا اللہ دا حبیب دا دعوت یو طریق نام دا لکه دا دا نبی علیہ السلام دا سیرت یوی صدا چی آغای دا خطونو پا ذریبانیم دعوت لے گلے دے از حب لار شبی کتابی پا دی خط زما سرہا دا چی دا دے فالقه الیہم نورو غرز و دا خط دویتا ثم تولا عنهم بیاوارد دو دوینا فانظر نو گرمازا یرجعون چه دی زما د خط بارکی صفی صلح واپس کوي. امام قرطبی ذکر کړي چې ملک سبا خپل حکومت ختم کړو د غرمی آرام کولو په خپل خاص محل کې او ټول دروازې بند کړي او د هد د روشندان په ذریعه ورننه وته او خط وغورځولو او بیا چې کله هغه راپاسېد او خط یې وکتو نو آغا پا حیبت شو چوی کتل دروازی طول بندی نو چی بر او کتل حدحد اڑخ لناستو نو آغا پوشو چی دا خط خدا آغا چاوی طرف نده چی پرندین دا آغا تابداری دی. قالت فرمائلی دی ملک سبا یا ایوها الملعو اے زماد مشوری کسانو خپل وزیران سرداران رو گختل انی بیشک وچیم اولقی ایلیا را غرزول شوی دے مات کتاب کریم یو خط عزت من. او چونکہ دا آداب و خیال و ساتلو نگور دا آداب و دا وجنا رب العالمین رست نور لاری دا ہدایت کلاوی او دا بیدبائی دا وجنا اغشت لاری دا ہدایت بندی گی او کریم ورط پدی اعتباری پدی مہر لگی دلو وی دا خط عزت سے چی آغا بنوی مہر پی لگی دلی کلاو خط دا خط دا آداب و طریقہ ندا. دیوجن نبی علیہ السلام چې کله خطونه مبارک لیگل شروع کړ نو صحابه کرام سره مشوره وکړه. ګور د دین په کارونو او په اهم کارونو کې دا مشوره ده. هر کار کې نه اهم کارونو کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره مشوره کړي. اردام د چکل د مسلمانانو کار په مشورې وی او دی او تن فرایلی نو بیا به زندگی غوړی او مرگ ور لدغه وخت کی کرا نمشي مسلمانانو ته نو د خیر سره کار وکي او هغه د مرگ تمنا او مرگ ورواله وی او دام د چکل مسلمانانو کارونه و ټول به مشورې شي او ټول به انفرادی رائے سره شي. الله یولی و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر د ایمان والو دینی یا دنیوی کارونه به مشوره سره وی. نو نبی رحمه السلام مشوره کوله نو صحابه کرام ورته قربان تاسو خو خطونه لی گئی خو بادشاهان بلا مهر خط نه قبلې. نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم مهر جوړ کو یو ګوته مبارکه د سپینو زرو جوړه کا او پاگئی که مہر لگی دلو دری کرخے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث کے راغبی محمد ستر ورسول ستر او اللہ ستر دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دریو کرخو ترتیب سر لکلے شو نچے خط میں لکلے شو نو آغا نو مہر بکے غوالے شو وسم هغه خطونو باندې نقشې پرتی دي مدینه منوره کې مسجد نبوی کې او کتابخانه راوي کې پرتی اوس کال موږ داغه مدیر نه تپوس غناوي خلک ول سجدي کوي موږ پټ کړی خاص کر دا قبر پرس خلک دا هر سل سجدي کوي نو هغه خطونه موږ لري کړل د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم باندې اوقات کې به دا اوسم دا ذکر چې کله د حج او د خلکو د ډېر عمرو دا وخت ختم شي بیا غ خطونه کیږي کتابخانه کې او چې کله د حاجیانو راتلو ټیم شي نو یې بعضې سیزونه سنبال کیږي. نو کریم مهرزده خطو انی القی الی کتاب کریم بے شک زه چې هم راکړې شوی دی ماتا راغورځولې شوی دی ماتا یو خط عزتمند په هغې مهر لګېدلی دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا طرفنا دا سید اللہ حبیب بخط بن کو او پاغی و مہر لگے دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا سر نبور وجدتها ویمندل مددا وقومها وقوم دنی یسجدون للشمس چه سجدی کئی نورتا من دون الله ما سوى الله نا وزين لهم الشيطان اعمالهم او خاستکری دی دوی د پار شیطان غنا کار عملونه دی فصدهم من السبيل نو بن کری دی دوی د سیلارنا فهم لا يهتدون نو دی لار من دون کی دی اللہ اسجدو للہ اللذی دی سنگ لارمون دن کی ندی دا چی سجدی نکوی دی اللہ تا او اللہ پا سجدی عبادت سر خاص کئینا اللذی حر اللہ یخرج الخبع چی روباسی پٹسی زنا فی السماوات والارض وی پاس ماننو پزمککی وَيَعْلَمُ وَفُوهِهِ مَا پَاغَسَ تُخْفُونَ جِتَاسُ وَفَتَوَئِ وَمَا تُعْلِنُونَ آوحَا جِتَاسُ وَسَرْغَنَّوَئِ اللہ واللہ رب العزت لا الہ الا ہو نشتد بلد عبادت مستحق الا ہو سیواد دغ اللہ نام رب العرش العظیم رب دے مالک دار شلوئے. قال سلیمان علیہ السلام ہدہد فرمائے لیو سننظرو زرد چننگورو امتحان دے اخلو وصدقتا چترشتینی ام کنت من الكاذبین یا کیت درو جننا اذهب بکتابی یو صداخت زما هاگا چداوے فالقه الیہم ندا خطرتاو کاغیتا ثم تولا انہم او بیا واولد دوینا داور تا ادب ہے چه خط بوغرزے بیا با اڑخلا ادب سرکے نی فانظر نو گورا سوچو فکرو گا مادا یرجعون چه دی زما دا خط بارکی سفی سل واپس کمی قالت ویلی ملک سبا یا ایوها الملغو ازما سردارانو انی بیشک وچیم القی الیا را غرزو لشین ماتا کتاب کریم یو خطی زتمن محر زدا دا حضرت سلیمان علیہ الصلاة والسلام واقعہ اللہ بیانولا چه ملک سبا تے خط نگلو او داغ خط مضمون داو انہو من سلیمانہ